Allah'ı min Şeytan Rjim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ve salat ve selam ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir önceki dersimizde geçen hafta gördüğümüz Ali İmran suresinin 18 ve 19. ayet-i kerimeleri. 18. ayet-i kerime Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetinin tanıklığına kendisi başta olmak üzere meleklerin ve onlarla birlikte ilim sahiplerinin de şahitlik ettiklerini, ondan başka hiçbir ilah olmadığını ortaya koyduklarını belirttikten sonra esası tevhid olan İslam dininin Allah nezdinde geçerli biricik din olduğunu ifade eden ayet-i kerime gelmişti. Geçerli tek dinin İslam olduğunun hakikati yalnızca Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı değil, başta bütün Adem Aleyhisselam olmak üzere bütün peygamberlerin aslında aynı hakikati ve dini insanlığa tebliğ ettiklerine işaret olmak üzere, kendilerine ilim geldikten sonra anlaşmazlığa düşenlerin bu anlaşmazlık sebeplerinin, yani din ile alakalı olarak anlaşmazlık sebeplerinin kendi aralarındaki geçimsizlikler, kıskançlıklar ve çekememezlikler olduğuna işaret edildi. Artık hak ve gerçek açıkça beyan olunduktan sonra, açıklandıktan sonra Allah'ın ayetlerini inkar edenlere tehdit olmak üzere Cenab-ı Allah'ın hesabı çok çabuk göreceğini belirten ahirete bir gönderme ile 19. ayet-i kerime nihayete eriyordu. Şimdi burada onun devamı geliyor. Bahsin devamı geliyor. Eğer din hususunda, İslam hususunda seninle tartışacak olurlarsa senin her şeye rağmen kendini Allah'a teslim ettiğini emreden ayet-i kerime geliyor. Ayet-i kerime mealen şöyle. Ayet-i kerimeyi önce okuyalım. Estaizu billah. فَاِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَاِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Ali İmran suresine ilk başladığımız sırada bu surenin ilk bölümlerinin, yani aşağı yukarı 80 küsur ayet-i kerimesine kadar Necran oğullarından gelen Hristiyanların, Necran oğulları Hristiyanlarının ileri düzeydeki temsilcileriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la din ve İsa Aleyhisselam ile ilgili olarak tartışmaları üzerine nazil olduğunu söylemiştik. Eğer bu rivayette göre açıklamalarımızı sürdürecek olursak, bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile Allah'ın nezdinde geçerli olan İslam konusunda geçerli tartışmayı yapanlar ve yürütenler Necran oğullarının ileri gelen alimleri ve Hristiyanlarıdır ve onlara cevap mahiyetindedir. Buna göre geçen dersimizde üzerinde durduğumuz 18. ayet-i kerimede Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına dair vurgu Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ın uluhiyetine olan imanlarını da inançlarını da reddeden bir vurgudur. Ve dolayısıyla İslam dininin esasının tevhid olduğunu belirtmek suretiyle onların tevhidin, yani bütün İslam'ın tarih boyunca peygamberlerin bütün tebliğlerinin esasını teşkil eden tevhidin dışına çıktıklarını ifade eden bir göndermedir. Ve onlar demek ki tartışmaya devam etmişler. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu haşa olduğu konusunda ve buna bağlı olarak da haşa tevhidi nakz ettikleri veya tevhidle çeliştikleri konusundaki tartışmalarının sürdüğü ifade edilmektedir. Ve ayet-i kerime buna da gönderme yaparak diyor ki فَاِنْ حَاجُّكَ eğer bir Allah'ın vahdaniyetine Allah'ın vahdiyete sahip olanlar ile Allah'ın vahdaniyetinin esas teşkil ettiği İslam'ın Allah nezdindeki geçerli din olduğu hususunda seninle tartışanlar bu konuda tartışmalarını sürdürecek olurlarsa sen onlara fekul de ki eslemtu vecihi lillah ana ve men ittaba'an. Ben yüzümü Allah'a teslim ettim. Ben de ve bana iman edenler de. Bu durumdayız. Yani tamam madem siz de tartışıyorsunuz, kabul etmiyorsunuz, hadi etmeyin. Biz sizin dediğinizi kabul etmiyoruz ama yüzümüzü Allah'a teslim ettik. Allah'a teslim olduk manasına değildir. Çünkü böyle bir yaklaşım onların da tutturdukları yolun doğru olduğu manasını ihtiva eder. Bunun manası şudur. Siz bu tartışmaları sürdürmekle yani Allah'ın vahdaniyeti tevhid hususunda tartışmakla karşı görüş ve kanaatler belirtmekle dolayısıyla Allah nezdinde geçerli din olan İslam'ın dışına çıkmakla batılın içerisine sürüklenmiş oluyorsunuz. Sizin benden önce gelmiş peygamber olan Muhammed İsa Aleyhisselam'ın yolundan gittiğinizi söylemeniz benim arkanızdan gelmem veya dediğinizi kabul etmem için yeterli değildir. Siz esasen İsa Aleyhisselam'ın da getirdiği tevhidin ve İslam'ın dışına çıkmış oluyorsunuz. Onun için ben sizin yaptığınız gibi yapmıyorum. Ben kendimi, zatımı, vecihimi Allah'a teslim ettim demektir. Ben ve bana uyanlar, sadece ben değil, bana uyanların da size herhangi bir şekilde uymaları, sizin dediklerinizi, iddialarınızı herhangi bir şekilde kabul etmeleri mümkün değildir, söz konusu olamaz. Yüzün teslim edilmesinin manası ve mahiyeti konusunda müfessirler iki husus üzerinde durmuşlardır. Bir, yüz esasen insan kişiliğinin, insan şahsiyetinin en önemli organı ve ifadesidir. Adeta insanın yüzü hem de duyu organlarının önemli bir bölümünün, pek çoğunun onda bulunması dolayısıyla insanın karakterinin yüzünde davranışlarının o andaki ruh halinin, psikolojisinin yüzüne yansıması dolayısıyla insan vücudunun en önemli azası olduğundan ötürü ben yüzümü Allah'a teslim ettim demek, ben kendimi bütün varlığımla, benliğimle Allah'a teslim ettim demektir. Teslimiyetin de manası biliyorsunuz İslam'ın kendisinden geliyor. Allah'a İslam oldum. Allah'a kendimi teslim ettim. Yani benim Allah'ın iradesine, Allah'ın emirlerine, Allah'ın isteklerine aykırı herhangi bir halim asla düşünülemez. Mevzu bahis olamaz. Ben bütün düşüncelerimle, inancımla, akidemle, hal ve hareketlerimle, her şeyimle kendimi Allah'a teslim etmiş bulunuyorum. Yani benim bütün akidemi, halimi, hareketlerimi, davranışlarımı, tutumlarımı, fikirlerimi, değerlerimi, redlerimi, kabullerimi, kısacası her şeyimi belirleme yetkisini ben ona verdim. Ben her şeyimi bu konuda zikrettiğim ve zikretmediğim her hususu tespit etme salahiyeti sadece ona aittir. Ben böyle olduğum gibi bir kimsenin bana tabi oluyor olabilmesi için, bana uyan bir kimse olabilmesi için onun da aynı teslimiyetle Allah'ın iradesine kendisini rapt etmesi, bağlaması şarttır. Bu şekilde iradesini her şeyiyle, varlığını her şeyiyle Allah'ın hükmüne bağlamayan, Allah'ın hükmüne kendisini bu şekilde bağlı kabul etmeyen hiçbir kimse bana tabi olmuş olamaz. Bana tabi olmak demek, benim kendimi her şeyimle Allah'a teslim ettiğim gibi, onun da kendisini Allah'a teslim olması, teslim etmesi demektir. Dolayısıyla bu aslında nüzul sebebini kabul ettiğimiz takdirde, ki rivayetler bu konuda öyle reddedilecek de, ki rivayetler nüzul sebebiyle sınırlı bir hadise olarak görülemez. Biz ve kıyamete kadar peygambere uyacak, tabi olacak olanlar, bunun hepsi için aynı teslimiyet söz konusudur. Kayıtsız ve şartsız olarak Allah'a teslim olmak. İşte Allah nezdinde geçerli olacak olan İslam dini budur. Bu demektir. Allah'ın vahdaniyetini açıkça kabul etmek ve buna şahitlik etmek de bu demektir. Biz Allah'a teslimiyetimizi arz etmekle, Allah'ın hükümlerine bağlı olduğumuzu davranışlarımızla, inançlarımızla, akidelerimizle ortaya koymakla, her şeyimizle kendimizi ona teslim etmiş olduğumuzu ortaya koymuş ve dolayısıyla onun vahdaniyetinin şahitliğini hem kalbimizde hasıl olan iman ve ilimle, bilgiyle, hem de amellerimizle ortaya koymuş ve belgelendirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bizler, bizimle tartışanlara, onlara doğruyu anlatabilecek kadar yeterli düzeyde kanaatlerimizin doğruluğunu açıklar, izah ederiz. Onların İslam'la bağdaşmayan inanç ve hareketlerinin de doğru olmadığını yeteri kadar izah ederiz. Vazifemiz bizim burada bitiyor. Şayet onlar inatlarını, küfürlerini, zulümlerini, dalaletlerini, sapıklıklarını sürdürecek olurlarsa, bundan böyle bizim onlara karşı yapacak bir şeyimiz kalmaz. Ve o durumda onlara deriz ki, قُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ اَسْلَمْتُمْ. Artık bundan sonra sen bu beyanı, bu açıklamaları yaptıktan sonra, kendilerine kitap verilmiş olanlara ve ümmilere, yani kitap verilmemiş olanlara, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde Arap müşriklerine, günümüzde peygamberliği tanımayan, peygamberlik diye bir müesseseden haberi olmayan, Allah'ın peygamberlere risalet verdiğini kabul etmeyen, hiçbir kitap ve inanca sahip olmayan, her türlü batıl akide, batıl inanış ve ideolojinin sahiplerine diyoruz ki, laikleriyle, demokratlarıyla, kapitalistleriyle, sosyalistleriyle, ineğe tapanlarıyla, hiçbir şeye tapmayanlarıyla, saydığımız ve saymadıklarımızla, herkese şunu diyoruz artık, bu Kur'an çağrısı ve daveti ulaştıktan sonra, eslemtum, siz de başta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve diğer rasuller ve nebiler gibi ve ona tabi, onlara tabi olanlar gibi teslim oldunuz mu? Yani siz de inançlarınızı, davranışlarınızı, hareketlerinizi, değerlerinizi, ölçülerinizi Allah'ın indirmiş olduğu şeriate göre şekillendirmeyi ve kabul etmeyi kabul ettiniz mi? Her şeyiyle Allah'ın hükümlerine teslim olup bağlandınız mı? فَاِنْ اَسْلَمُوا. Eğer bu soruya olumlu cevap vererek, ama evetle değil, davranışlarıyla, amelleriyle teslimiyetlerini göstererek, onun için فَاِنْ قَالُوا بَلَا vesaire falan demiyor. Evet deseler demiyor. فَاِنْ اَسْلَمُوا. Çünkü teslimiyet bir fiildir, bir davranıştır. Ve bunun davranışlarla doğrulanması gereken büyük bir isimdir. Bütün davranışları kapsayan, bütün hayatı kapsayan bir fiil. Eğer teslim olurlarsa, Müslüman olurlarsa, İslam'a girerlerse ve bunun gereği olan amelleri de ortaya koyarlarsa veya Müslüman olduklarını amelleriyle belgelerlerse, fakat ihtedev, Onlar da sizin gibi hidayet bulmuş olurlar. Bu Kur'an'ın dışında, bu İslam dininin dışında hidayet aramak, doğruyu aramak sapıklığın ta kendisidir. Dolayısıyla biz tahkir etmek veya küçültmek, değerlerini düşürmek amacıyla değil, hakikati dile getirmek maksadıyla söylüyoruz. İslam'ın dışında kim nerelerde yer alıyorsa hiç şüphesiz şeytanın yolundadır, sapıklığın ta içerisindedir. Dadır sapıklığın ne kadar İslam'dan ayrıysa o kadar sapıklıktadır. Hangi oranda İslam'a aykırı söz, davranış ve fiillere sahipse, inançlara sahipse o oranda sapıklıktadır, dalalet içerisindedir. Ve in tevellev, İslam'ın karşısında da alınacak olan iki yol vardır. Ortası yoktur. Eğer Müslüman olurlarsa hidayet bulurlar. Ve in tevellev, ve eğer yüz çevirecek olurlarsa fe innema aleykel belag, sana düşen sadece tebliğ edip hakikati onlara ulaştırmaktan ibarettir. Bizim insanları zorla İslam'a sokmak gibi bir mükellefiyetimiz yoktur. Esasen zorla İslam'a sokmak da diye bir şey olmaz. Teslimiyet olmaz. Teslimiyete aykırıdır. Geri zekalı Haçlılar ve Hristiyanlar kılıçları insanların kafalarına dayadılar, Müslüman olun dediler. Hristiyan olun dediler. Günümüzde de aynı şeyi yapıyorlar. Açlıktan ölmek istemiyorsanız Hristiyan olun, size şu kadar para vereceğiz diyorlar. Bunu da hepinizin bildiğini tahmin ettiğim karikatürize eden bir söz vardır ve buna bağlı bir hikaye vardır. Onu anlatmayacağım. Sözü sadece hatırlatmakla yetineceğiz. Bunlar bilmiyorlar 40 yıllık kâninin bir anda yani olamayacağını. Siz hiç zorlamayla veya teşvikle, maddi servetlerle, teşviklerle insanların inançlarını, kanaatlerini, dinlerini değiştirebileceğini ümit edebilir misiniz? Eğer ümit ediyorsanız şunu bilin ki siz dini de anlamamışsınız, akideyi de anlamamışsınız, hayatı da anlamamışsınız. Batı hala bu anlayışsızlığı içerisindedir. Din, inanç öyle basit şey değil ki 100 liraya, 500 liraya, 1000 dolara, 10 bin dolara alıcı bulsun, satılsın, pazara çıkarılsın. Din o kadar değerli ve büyük bir şey ki, akide o kadar değerli ve büyük bir şey ki, Cenab-ı Allah bu uğurda gerektiğinde Müslümandan canını, malını, evladını, her şeyini feda etmesini istiyor. Ve diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara cenneti vermek karşılığında satın almıştır. Din öyle değeri biçilecek şeylerle ölçülmez ki. O bir akidedir. Kalpte yerleşti mi ve insan ona bağlandı mı o din onun için her şeyden aziz olur. Hicret hadisesinde görüldüğü gibi gerektiğinde dini uğrunda canını, malını, evladını, varlığını, vatanını, bütün değerlerini bir anda bir kenara itebilir. Tek bir arzusu kalır, dinini Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak. Dinine bu şekilde olmasa bile en asgari düzeyde bağlı olan bir Müslümanın baskı ve zorluk altında sadece diliyle İslam'a aykırı veya İslam'ı terk ettiğini söylemesi söz konusu olabilir ve ancak buna müsaade vardır. Bundan ötesine zaten müsaade yoktur. Çünkü vakaya da aykırı olur. Müslüman, dünyayı verseniz, dünyanın baskısı ve zulmü altında bile kalsa, eğer akidesinin ne demek olduğunun şuurundaysa, akidesini bilip tanıyan birisi ise, diğer akidelerin onun yanında hiç mesabesinde olduklarını, hiçbir değer ifade etmediklerini biliyor ve anlıyorsa, bu insanın akidesini her şeye rağmen bir kenara itmesi ve onu inkar etmesi, onun zerresine dahi muhalefet etmemek imkanı varken aykırı hareket etmesi mümkün değildir. O bakımdan biz bunun şuurunda olan bir ümmet olarak bizim dışımızdaki inanç sahiplerine de karşı sadece tebliğ etmekle yükümlüyüz. Tebliğ ederiz, imkanlarımız ölçüsünde de bizim hakimiyetimiz altında yaşadıkları takdirde, onları İslam'da yaşadıkları takdirde adaletinden faydalanmalarına imkan hazırlarız. İnanırlar, inanmazlar, kabul ederler, etmezler, o onların bilecekleri bir iştir. Vallahu basirun bil ibad. Niçin sadece tebliğle yetiniyoruz? Çünkü kulları gören Allah'tır. Allah kulları çok iyi görendir. Vallahu basirun bil ibad. Bu hem sadece tebliğ etmekle mükellef olan biz Müslümanlara karşı bu görevin hikmetini anlatan bir tabirdir, bir ayet sonudur. Hem de iman etmeyenlerin münafıklık etmemeleri noktasında da aynı zamanda bir uyarıdır. Münafıklık etseler, mesela İslam'ın Müslüman oldukları takdirde İslam'ın bir takım imkanlarından istifade etmek için Müslüman olduklarını ortaya koysalar veya İslam'ın himayesinde yaşadıkları takdirde bir takım küfrün mükellefiyetlerinden sıyrılmak için, münafıklık etmek üzere veya Müslüman saflarını bozmak için, özellikle Medine'deki münafıkların yaptıkları ve günümüzde Müslüman görülüp de İslam'ın arasında Müslümanların saflarında bir takım gedikler açmaya çalışanların yaptıkları gibi münafıklık eder ve sureta, şeklen Müslüman olduklarını izhar edecek olurlarsa, bilsinler ki biz kullar onların hallerini bilmesek dahi Allahü Teala onların kullarını, hallerini çok iyi bilmektedir. Bundan sonra açık tehdit geliyor. Ayet-i kerimede, 21. ayet-i kerimede. İnnellezîne yekfurûne bi âyâtillâh ve yektulûne nebiyyîne bi gayri hakkın ve yektulûne lezîne ye'murûne bil kıstı minen nâs فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar ederek onlara kafir olanlar, en ufak bir haklı sebep dahi olmaksızın enbiyayı, nebileri öldürenler, peygamberleri öldürenler, hem de insanlar arasından adaleti, kıstı, hakkı, doğruyu emreden kimseleri öldürenler var ya, sen onları çok acıklı bir azap ile müjdele. Allah'ın ayetlerini inkar ederek kafir olmak, haksız yere peygamberleri öldürmekle aynı seviyededir. İnsanlar arasından iyiliği, hakkı, adaleti ve doğruyu emrettiği için bu emredenleri öldürüp cezalandırmaya kalkışanları da öldürmekle de aynı seviyededir. Çünkü bütün bunların tek bir sebebi vardır. Allah'ın ayetlerini inkar etmek ve peygamberlerin getirdikleri mesajı, daveti, risaleti kabul etmemek, buna karşı kin ve öfkeyle dopdolu olmaktır. Ellerinde çünkü karşılarında bu doğruluğu, adaleti emreden müminler değil de peygamberler olsaydı onları da öldüreceklerdi çünkü. Çünkü öldürme sebepleri, gerekçeleri belli. O da ne? Hakka karşı olmak. Allah'ın ayetlerinin anlattığı gerçeği reddetmek, bu gerçeği kabul etmemek. Bazı incelikler üzerinde kısaca durmaya çalışalım. Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve peygamberleri bi gayri hakkın, hak olmaksızın öldürenler. Burada hak kelimesi elif lamsız gelmiştir. Bunun da anlamı şudur. Peygamberler öldürülürse mutlaka haksız yere öldürülmüştür. En ufak bir haklı gerekçe ile dahi olsa öldürülmüş olamazlar. Peygamberleri öldürmenin en ufak bir haklı sebebi dahi olamaz. Buradaki nekirenin, belirtisizliğin manası budur. Zerre kadar düşünebileceğiniz en küçük düzeyde bir haklılık sebebi bulunamaz. Elif lam ile gelseydi öyle olmazdı. Çok önemli bir hak sebebi belki yok ama basit haklı bir sebebi olabilir gibi bir mana çıkabilirdi. Fakat burada hak kelimesinin nekire gelmesi en ufak bir haklısı demektir. Düşünülebilecek veya düşünülemeyecek kadar küçük ve önemsiz haklı bir tarafı yoktur demektir. Nasıl olsun ki? Nasıl olsun ki? Peygamberler bizatihi hakkı dile getirenlerdir. Allah'tan aldıkları hakkı getirip bizlere sunanlardır. Bunlar öldürülmüşlerse öldürülmelerinin tek bir sebebi vardır. Hakkı getirdikleri içindir. Peki hakkı getiren, hakka çağıran, hakka ileten, hakka götürmeye çalışan bu yüce şahsiyetleri öldürmek bir tarafa, onlara tek bir cümle, tek bir kelime ile dahi itiraz etmenin, karşı çıkmanın haklı bir gerekçesi olamazken, onları öldürmenin nasıl haklı bir gerekçesi olabilir? Bunun tek bir sebebi vardır, Allah'ın ayetlerini inkar etmek. Allah'ın ayetleri de hakikatin ta kendisidir. Gerçeğin ta kendisidir. Onların dışında gerçek olamaz. Onlara aykırı gerçek olamaz. Bu gerçekleri getirmiş olan, bunları tebliğ eden, insanları bunlara davet eden peygamberleri öldürmenin nasıl haklı gerekçesi olabilir? وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ İnsanlar arasından da adaleti, gerçeği, hakikati emreden kimseleri de öldürenler. Allah hiçbir kimsede batıla kin besleyecek kadar, hakka kin besleyecek kadar batıl üzere taassup nasip etmesin. Bu çok büyük bir afettir. Çok büyük bir musibettir. Hakka düşmanlık ettirecek kadar batıla bağlılık, taassupla bağlılık, körü körüne bir bağlılık. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Hadi ettiniz. Fakat bu inkarla da kalmıyorlar. İnkarlarını o kadar müdafaa etmekte, körü körüne savunmakta, korumakta o kadar ileri gidiyorlar ki peygamberleri öldürüyorlar. Bununla da kalmıyorlar insanlar arasından kendilerine faraza. Ya şu peygamberleri niye öldürüyorsunuz? Ne hakla öldürüyorsunuz? Firavun kavminden iman eden kimsenin Firavun ve çevresindekilere ileri gelenlere dediği gibi اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Siz Rabbim Allah'tır dediği için bir insanı nasıl öldürebilirsiniz? Öldürüyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ı niçin öldürmek istediler? Firavun Musa Aleyhisselam'a karşı niçin bu kadar tepki gösterdi? Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam niçin öldürüldü? Ve daha başka diğer bütün peygamberler. Ashab-ı Uhdud niçin ateşlerle doldurulmuş hendeklerde diri diri yakıldı? Ashab-ı Kehf niçin yönetimlerinin ve toplumlarının zulmünden kaçarak tevhidlerini, canlarını, imanlarını kurtarmak için gittiler? Hepsi aynı hakikati toplumları arasında dile getirdikleri için bunca zorluklara ve zulümlere maruz kalmışlardı. Neydi bu? Rabbimiz Allah'tır. Bunun manası ne? Bunun manasını bu Müslümanlar açıkça toplumlarına izah etmişlerdi. Bu peygamberler Rabbimiz Allah'tır demenin ne anlama geldiğini açıklamışlardı. Rabbimiz Allah'tır diyoruz biz ve sizin hayatınızdan farklı bir hayatı yaşıyoruz. Sizin de Rabbimiz Allah'tır diyerek şu anda yaşamakta olduğunuz hayatınızı değiştirmenizi istiyoruz. Rabbimiz Allah'tır demek bir hayat programıdır. Bir hayat inkılabıdır, bir devrimdir. İnsan hayatını cahiliyeden onun tam 180 derece karşıtı olan, taban tabana zıttı olan İslam'a bir geçişi ifade eder. Hayatın her şeyini Allah'ın boyasıyla, Allah'ın şeriatının hükümleriyle manalandırmayı ve şekillendirmeyi ifade eder. Geçmişte de, günümüzde de tağutlar ve zalimler hiçbir zaman birilerinin kalkıp Rabbimiz Allah'tır demesine, insanları Rabbimiz Allah'tır demeye davet et, insanları Rabbimiz Allah'tır gösterememişlerdir. İslam dünyası dediğimiz alemde şu 20. asırda öldürülen, sırf Rabbimiz Allah'tır dediği için öldürülen, zindanlara atılan, namusları, şerefleri kirletilerek ayaklar altına alınan Müslümanların, zalim tağutlar tarafından bu zulümlere maruz kalan Müslümanların sayısını Allah'tan başkası bilemez. Bu tağutların kimisinin cezası dünyada Allahü Teala tarafından verilmiştir. Ahirette de daha azap, daha şiddetli bir azap onları bekleyecektir, beklemektedir. Günümüzde yönetimlerin, Müslümanların başındaki bu tağuti ve zalim yönetimlerin üzerlerine düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirseler bile yine Amerika ve İsrail'in temsil ettiği Haçlı ve Siyonist İslam düşmanlarının kinlerini tatmin etmeye yeterli görülmediği içindir ki Amerika ordularıyla İslam dünyasını istila etmeye başlamıştır. Onlarca sene öncesinden beri bu böyle devam ediyor. İngilizlerin gerçekleşmemiş, yarıda kalmış olan emellerini Amerika ve Siyonist uşak şu anda adım adım tamamlamak istemektedirler. Yaklaşık 10 sene önce şimdiki Bush'un babası olan diğer Bush tarafından Irak'ın işgali 10 küsur sene önce ve günümüzde 3 sene öncesinden ikinci defa işgali neyin ifadesidir? Kendi elleriyle yetiştirdikleri zalim ve gaddar tağutların İslam'a verdikleri zararı yetersiz gördükleri için kendileri ordularıyla işgal ederek bu zararı sonuna kadar tamamlamak istemektedirler. Bu ilahi bir kanundur. Yani küfrün, zulmün, cahiliyenin, adaletsizliğin, haksızlığın, imanın, İslam'ın, hakkın, İslam'ın adaletinin karşısında durması, bu adaleti temsil edenleri tepelemek istemesi ilahi bir sünnettir. Buna karşılık Allahü Teala'nın sonunda vel akibetu lil muttakin emri gereğince Allah nurunu tamamlayacaktır ve benzeri müjdeler gereğince de nihai zaferin iman ehline ait olacağında da zerre kadar şüphemiz yoktur. El verir ki bizler ve bizim gibi iman edenler üzerlerimize düşen vazifeyi İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in çerçevesi içerisinde eksiksiz olarak yerine getirme azim ve gayreti içerisinde olalım. Biz vazifemizi yaparsak inanın Cenab-ı Allah 14 asır öncesi müminlerinin, Müslümanlarının elleriyle gerçekleştirdiği mucizelere benzer O eşsiz fütuhatın bir benzerini de bize nasip edecektir. Bütün kalbinizle buna iman ediniz. Bu böyledir. Bu bir hakikattir. Çünkü Allahü Teala onlara imtiyaz olsun diye bu imkanları vermemiştir. Onların bir ayrıcalıkları olsun ve başka kimseye nasip olmamak üzere vermiş olduğuna dair en ufak bir işaret, bir belirti ne Kur'an-ı Kerim'de ne Sünnet-i Seniyye'de vardır. Aksine Cenab-ı Allah Nur suresinin sonlarında vaat ettiği gibi iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde mutlaka iktidar sahibi yapacağını vaat ediyor. İman etmek ve salih amel işlemek başka bir şartı yoktur. Sahabi olmak şartı yoktur. Peygamberle beraber bulunmak şartı yoktur. İman et, salih amel işle. Yani peygamberin yolunda ol. Yani bu ayet-i kerimenin işaret ettiği ölüm pahasına dahi olsa onu dahi göze alarak insanlara adaleti emretmekten, İslam'ın kendisini haykırmaktan ve dile getirmekten geri durma. Bunu yaptığın takdirde Allahu Teala'nın Celle Celaluhu 14 asır önce o yüce insanların faydasına çıkartılmış en hayırlı ümmetin o en seçkinleri eliyle gerçekleştirdiği mucizelerin bir benzeri eliyle gerçekleştirdi Allahu Teala yine gerçekleştirecektir. El verir ki onların iman ettiği gibi biz de iman edelim. Onların davaları uğrunda gösterdiği bağlılıkları ve sebatı biz de gösterelim. Böyle olduğunuz takdirde bunları bu insanlara adaleti emredenler öldürülecek insanlar değildir. Tıpkı peygamberler nasıl öldürülmeye de öldürülecek olan insanlar değilse, aksine bunlar ifade yerindeyse el üstünde tutulması gereken, söylediklerine kulak asılması gereken kimselerdir. Bunu düşündüğümüz takdirde günümüzde gerek yönetimlerin gerekse de bu yönetimlerin dümen suyunda giden, kendilerini Müslüman zannedip de İslam'ın adil ve doğru çağrısına, hak çağrısına kulak tıkayanların ne kadar zor, anlaşılmaz ve sapıklığın ta kendisini ifade eden bir durum içerisinde olduklarını insan o zaman anlıyoruz. Böyle oldukları takdirde günahları kendilerine. Febeşşirhum bi'azabin elîm. Bu peygamberlere, Allah'ın ayetlerine, insanlara adaleti, hakkı, doğruyu, gerçeği emredenlere karşı bu anlaşılmaz ve mantıksız, zalimce ve gaddarca tutumu takınanlara sen onlara can yakıcı, elim bir azabın müjdesini ver. Çünkü onlara verecek başka bir müjdemiz olamaz. Onlara biz ancak bunu müjdeleyebiliriz. İyi yapıyorsunuz, çok güzel gidiyorsunuz diyecek halimiz yok. Bunun mükafatı çok fazladır. Allah'ın nezdinde çok mükafat alacaksınız. Dünyada rahat edeceksiniz, ahirette rahat edeceksiniz demeye imkan yok. Onlara ancak can yakıcı, kalıcı bir azap müjdelenebilir. Başka hiçbir şey verilemez. Burada bir lugavi, yani sözlükle alakalı kısa bir açıklama yapalım. Müjdelemek fiili olan beşşara fiili Arapçada aynı zamanda insan manasına gelen beşer kelimesiyle de aynı kökten geliyor. Beşaret ve müjde budur. İnsan tenine de beşara deniliyor. İnsanın genelde psikolojik hali, acısı, ızdırabı, zevki, neşesi vesairesi başta yüzünde olmak üzere teninde de kendisini gösterir. Onun için müjdeye bu isim verilmiştir. Bu kökten gelen isim verilmiştir. Ve fiil türetilmiştir. Bir kimse bir müjde aldığı zaman sevinci hemen yüzünden belli olur. Arapçada asıl olan, ki Türkçede de böyledir, müjde kelimesinin gelecekte insanı bekleyen iyi ve güzel şeyler için kullanılmasıdır. Ama bazen burada da olduğu gibi olumsuz haberler için de kullanılabiliyor. Ancak acizane benim burada anlamak istediğim veya anladığım mana bana daha güzel görünüyor. Onlara müjde verecek hiçbir şey yok. Onları sevindirecek hiçbir şey söylenemez. Bu durumda olanları sevindirecek tek bir söz dahi bulunamaz. Dolayısıyla onlara verebileceğimiz ve kendisine müjde diyebileceğimiz tek bir şey kalıyor. O da onları bekleyen acıklı azap. Bir de Arapçada, edebiyatta tehekküm denilen bir üslup vardır. Tehekküm üslubu, ifade endeyse karşıdakinin zihniyetiyle, tutumuyla alay etmek manasına gelir. Ama bu zemmedilen, yerilen bir alay değil. Yapılacak başka bir şey yok. Ve bu insanın halini anlatacak başka bir ifade bulunamıyor. Buna tehekküm üslubu deniliyor. Ben sizleri ancak bir şeyle müjdeleyebilirim. O da azaptır. Başka bir şey olamaz. Tıpkı senin bundan alacağın eğer bir ders varsa o da acı bir derstir demeye geldiği gibi. Ders insana bir şey öğretiyor ve faydalıdır. Ama bunun acısı nasıl olsun ki? Ne öğretecek? Ne işime yarayacak? Ha, pratikte belki yarayabilir. Buna benziyor yani. Pratikte belki yarayabilir. Dur. Sen bundan ancak bir acı ders alabilirsin dediğimiz zaman bu da Türkçe'de o üslubun bir benzeri bir anlatımdır. Bu da böyle bir anlatımdır. Onlara acıklı bir azabı müjdele. Devam ediyor, bu acıklı azap nedir peki? Mahiyeti nedir? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Onlar öyle kimselerdir ki dünyada da ahirette de amelleri boşa çıkacaktır. Faraza, hani bazen derler ya, tabi cahil halk, işten anlamayan, ya peki Edison nasıl cehennemlik olur falan. Vallahi kardeşim, Allah'ın ayetlerini inkar etmişse cehennemliktir. Hiç bunun lamı cimi yoktur. Çünkü Edison mesela elektrik gücünü fark etmiş olmakla birlikte bu gücü halk edeni eğer fark edememişse elbette ki dalalet içerisindedir. Niçin en büyük o kendisinin tartışılmaz kabul ettiği o elektrik gücünü fark etmiş, ampulü icat etmiş ki elektrik haze kimse icat edemez. Elektrik Allah'ın var ettiği bir şeydi. Elektrik gücünü ampulde insanların menfaatine sunmayı başarabilmiştir. Büyük bir iştir elbette. Hayırlı bir iştir de. Fakat iman şartına bağlıdır onun hayrının fayda vermesi. Çok insanlar görürsünüz, çok hayır yaparlar. İyilik yaparlar, fakirlerin yardımına koşarlar, yoksulları barındırırlar, efendim yetimlerin üstünü başını, mesela aklınıza gelen ve gelmeyen. Küçücük zavallı bir hayvana bile şefkat ve merhamet duyarlar. Bunlar gerçekten güzel işlerdir. İyi işlerdir. İslam'ın teşvik ettiği işlerdir. Bir Müslüman'da bulunması gereken özelliklerdir. Fakat sadece bunlar değil, bunlarla birlikte pek çoğu. Ama bütün iyiliklerin Allah'a göre bir fayda ve değer ifade etmesi, Allah'ın emrettiği ve istediği şekilde İslam'a iman etmesi şartına bağlıdır. Değilse boşa gider. Ha, bir başka ayet-i kerimede ileride inşallah gelecek. İyilikler yapanlara eğer kafir iseler diyor, biz onlara amellerini dünyada karşılıklarını eksiksiz veririz. Cenab-ı Allah'ın şu adaletine bakın. En büyük hakikatleri inkar etmekle birlikte yine iyilik yapmışlarsa Allah-u Teala onların iyiliklerini dünyada karşılıklarına veriyor. Dolayısıyla kafirlerin dünya hayatında gördüğümüz rahat ve huzurlarının iki tane önemli sebebi vardır. Bir, onların yapmış oldukları insanlık gereği, hasbel beşeriye dedikleri, yaptıkları iyiliklerin karşılıklarının dünyada kendilerine verilmesi. İki, ahirette azaplarının daha da arttırılması. Aman ya Rabbi, bu öyle bir iyilik ki görünür de rahat. İki ucu da insanın aleyhine işliyor. Niçin? Sebebi küfür. Ahirette bir payı kalmıyor. Ahirette Allah'tan alacak bir şeyleri kalmıyor. Allah-u Teala dünyada ne hak ediyorlarsa hepsini veriyor onlara. İtiraz etmeleri ne imkan kalmayacak. Diyemeyecekler, ya Rabbi biz bu kadar iyilik yapmıştık, niçin bizi cehenneme atıyorsun? Ben de dünyada şu kadarını verdim size. Hiçbir şey vermese bile üstelik, sadece onları var etmesi, onlara bir takım sağlık ve benzeri nimetler vermesi bile yeter aslında. Ama Cenab-ı Allah lütufkardır. Rahman ve Rahim'dir. Dünyada hem insanlara merhamet eder, hem müminlere hem kafirlere merhamet eder. İhsanlarını esirgemez. Ahirette bir şey diyemeyecekler, bitecek işleri, yapacak bir şeyleri kalmayacak. Ahirette de böyle amellerin karşılığını göremeyecekler bunun neticesinde. Bununla da kalmayacaklar. Keşke toprak olsalardı, olsaydık diyecekler. Nebe suresinin sonlarında belirtildiği gibi. Tamam, hadi tamam kardeşim. Sıfır sıfır elde bir şey yok. Buna razıyız. İşimiz burada bitsin. Diyecekler de bitmeyecek. Bitmeyecek. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Onlara hiç kimse yardım edemeyecek. Ne demek yani? Elim azap var ya bir önceki ayetin sonunda. O elim azaba karşı hiç kimse onlara yardımcı olamayacaktır. Allah'a karşı durup da Allah'ın onlara vermeyi kararlaştırdığı azabın zerresini dahi kimse hafifletemeyecektir. Ahiretin bu dehşetli halini insan düşündüğü zaman mümin olarak ya Rabbi sana hamdolsun ki bize imanı ve İslam'ı nasip et. Evet, Resulullah'ın dilediği, evet, afiyetini ve esinliğini dileriz ama bu iman bizde olduğu sürece, bu salih amel bizde bulunduğu sürece, sen bize bunları lütfettiğin sürece, bu dünyada çekeceğimiz sıkıntılarımızın, çektiğimiz sıkıntılarımızın ve zorlukların zerre kadar kıymeti kalmıyor. Hepsi gözümüzde sıfırlanıyor. Çünkü senin bize bahşettiğin bu iman ve İslam'ın lezzet ve nimeti her şeyden daha büyüktür. Ve hele hele ahirette yardımsız kalmak gibi bir musibetle karşılaşmama lütfu nimetlerin elbette ki en büyüklerindendir. Cenab-ı Allah bizleri bu nimetlere mazhar olanlardan eylesin. Evet. Biraz dinlendikten sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.